asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 16 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 10 kwietnia, już 11. Serwis Trójki i Michał Przerwa. 1 czerwca rusza rządowy program wsparcia metody in vitro. Za chwilę spotkanie premiera z ministrem rolnictwa w sprawie pomocy dla producentów zbóż. Posłowie uczczą pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Ministerstwo Zdrowia uruchomi program wsparcia zapłodnienia pozaustrojowego, czyli metody in vitro. Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że program ruszy 1 czerwca. Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że głównym celem programu wsparcia dla metody in vitro jest zapewnienie wszystkim parom dostępu do możliwości posiadania dzieci. Dzisiaj mówimy o czymś, co jest bardzo ważne, potrzebne dla kobiet i mężczyzn. Przywracamy dzisiaj nadzieję, a właściwie dajemy realną szansę dla tych wszystkich, którzy chcą zostać rodzicami, żeby mogli mieć, urodzić swoje własne dziecko. W ramach programu możliwe będzie również zabezpieczenie materiału rozrodczego osób, które planują dzieci w przyszłości, ale muszą poddać się terapii onkologicznej. Program będzie działał do końca grudnia 2028 roku. Jego łączne koszty wyniosą 2,5 miliarda złotych. O 11 ma zacząć się spotkanie ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy mają dotyczyć możliwości wsparcia producentów zbóż, którzy zostali poszkodowani przez nadmierny import z Ukrainy. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma być analizowany system dopłat do sprzedaży zbóż. Rozmowy z ministrem w tej sprawie Donald Tusk zapowiedział wczoraj po posiedzeniu rządu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że dzisiejsze posiedzenie Izby rozpocznie się chwilą zadumy, by uczcić pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Mija 14 lat od katastrofy prezydenckiego samolotu. Szymon Hołownia dodał, że uczczona zostanie też pamięć zmarłych w ostatnim czasie parlamentarzystów. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu zacznie się od chwili zadumy, refleksji, wspomnienia o tych wszystkich, którzy zginęli w katastrofie w Smoleńsku, ale też i o dwóch zmarłych w ostatnim czasie parlamentarzystach, o panu pośle Millerze, o byłym panu pośle, obecnie samorządowcu, czy do niedawna wicemarszałku województwa warmińsko-mazurskiego. Mówię oczywiście o panu Mironie Syczu. Trzydniowe posiedzenie Sejmu zaczęło się o 11:00. W planie obrad m.in. projekt ustawy o KRS i wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Prezydent Andrzej Duda na Wawelu oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim. Modlił się i złożył wieńce przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. Obecna była również Marta Kaczyńska, córka Lecha i Marii Kaczyńskich. Prezydent na Wawelu pojawił się w godzinę katastrofy pod Smoleńskiem. My dzisiaj pamiętamy o nich wszystkich i o polskich oficerach, którzy zostali zamordowani przez Sowietów w Katyniu i o tych, którzy tamtego strasznego dnia, tamtą straszną sobotę 10 kwietnia 2010 roku lecieli, by oddać im hołd i także oddali swoje życie za ojczyznę, tak mówimy. Wieczna pamięć, cześć i chwała bohaterom, ale wieczna pamięć także wszystkim tym, którzy służą Rzeczypospolitej. W Krakowie prezydent złożył wieńce na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej, na cmentarzach na Rakowicach, Salwatorze i na Bielanach. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski oddał hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. W rocznicę tragedii polscy dyplomaci złożyli na obrzeżach lotniska Siewiernej w Smoleńsku kwiaty i zapalili znicze. 10 kwietnia 2010 roku delegacja władz Polski leciała do Katynia, aby oddać hołd zamordowanym przez Sowietów polskim oficerom. Doszło do katastrofy, w której zginęło 96 osób. Dziś przedstawiciele polskiej ambasady pod przewodnictwem ambasadora Krzysztofa Krajskiego złożyli w tym miejscu kwiaty. Uroczystość z udziałem naszych rodaków, którzy specjalnie przybyli, chcę ogromnie, serdecznie podziękować, bo wykazali się wielką odwagą w tych trudnych czasach, aby być razem z nami. Ta uroczystość miała charakter bardzo osobisty, bardzo emocjonalny, dlatego że wszyscy pamiętamy ten tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku. Dzień wcześniej polscy dyplomaci złożyli kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu, aby oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

will not pass you by. Po 11, szkoda, że Państwo tego nie widzieli. Jan Pachlowski, który właśnie zasiadł w naszym studiu, serdecznie przywitał się z Rafałem Wodzińskim. Chyba pierwszy raz widzicie się na żywo, panowie, prawda? Pierwszy raz na żywo, ale piękny kontakt zawsze mamy, telefoniczno, mailowe, smsowy, tak więc wszystko jest w porządku. Janek sam się przedstawił, Rafał Wodziński to teraz wszystko filmuje, o czym będzie opowiadał Janek. Samych ciekawych gości dzisiaj mamy, w ogóle mamy w Trójce samych ciekawych gości, ale w dzisiejszej audycji zwłaszcza. Ty też jesteś taką postacią, bo co prawda znamy cię z Trójkowej Anteny, wieloformatowa jest twoja działalność. Oczywiście z mojego punktu widzenia najważniejsza jest ta sportowa, natomiast ty masz, Janku, bardzo ciekawe korzenie. Twoja mama, z tego co pamiętam, urodziła się w Chinach, tata w Krakowie, ale tak. Kończył studia w Moskwie, więc... To prawda. Te twoje korzenie są takie białorusko-ukraińskie, ty często mówisz. Tak, jakby... No, zawsze to podkreślam, że jestem chłopakiem ze Szczecina i podkreślam tą swoją lokalność, uwielbiam to. I pogoń w sercu Szczecin. Też, prawda? Natomiast chodzi o to, że tam jest taka moja mała ojczyzna i to się najbardziej czuję właśnie portowcem. Natomiast rzeczywiście, no, każdy z Państwa ma jakieś takie powiązane różne koneksje rodzinne i czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest skomplikowane i gdzie to potrafi daleko dojść. Ja zawsze dbałem o to. Bardzo mi zależało, żeby wiedzieć, skąd się wywodzę, jaka we mnie krew do końca płynie. I rzeczywiście mama jest urodzona w Chinach z matki, której ojciec był Białorusinem, matka Ukrainką, tata jest Krakusem, rzeczywiście pojechał w 50-tych latach kończyć studia w Moskwie, potem znalazł się w Szczecinie. Mama... Twój tata był bardzo znany znanym pisarzem marynistycznym. Tak, w latach 70., 80. to rzeczywiście należał do czołówki pisarzy. Tydzień temu był tutaj kapitan żeglugi wielkiej Przemysław Darmochwał, który opowiadał, że on się wychował na literaturze twojego taty. Tak, w tamtych czasach rzeczywiście tata nawet jakieś dwie poważne nagrody dostał i też opisywał, bo to najprościej mówiąc nie była fantastyka. On był rybakiem dalekomorskim, pływał po całym świecie, pływał po Kubie, pływał wokół Afryki i opowiadał właśnie znakomitym językiem zresztą te wszystkie swoje przygody. Bardzo ciekawe, ciekawym językiem pisane i rzeczywiście tata, to była taka duma, że ja trochę kontynuuję, bo tata również był dziennikarzem. Aż dziwne, że ty się tak spauperyzowałeś idąc w sport. No oczywiście żartuję. Ale tata brał też udział, opisywał wydarzenia szczecińskie w roku 80, w roku 70, 81, dlatego też był taki, to była jego duma, że ja troszeczkę tutaj poszedłem w jego stronę, bo cała rodzina jest nauczycielska, a tata bardziej właśnie był pisarzem, dziennikarzem, no ja w tą stronę poszedłem. Ja pamiętam rozmowę z twoją mamą, wspaniałą kobietą, panią Heleną, która niestety już nie żyje i ona mówiła, że jej przodkowie z kolei budowali kolej, tak? Byli inżynierami. Tak, to tata, czyli dziadek mojej mamy na początku XX wieku był jednym z najlepszych inżynierów do spraw budowy kolei w ówczesnej Rosji, Związku Radzieckim, który powstawał. I jego wysłali do Chin, do Mandżurii, aby tam nadzorował budowę kolei i wtedy w Mandżurii było dużo Polaków. Tam się urodziła babcia, a babcia poznała męża Witolda Polaka, zresztą też o litewsko-delikatnych korzeniach. Mama się tam urodziła, brat się urodził i jak mama miała 4 lata, opowiadała, zresztą pamięta to podróż, to wsiedli statkiem, przypłynęli do Gdańska i w Gdańsku właśnie wysyłali wtedy na te ziemie odzyskane, był wybór Gdańsk czy Szczecin, a rodzice mamy wybrali wtedy Szczecin. No i tak się to wszystko zaczęło. Natomiast babcia moja była bardzo ciekawą postacią, bo ona mówiła po chińsku, po japońsku, po rosyjsku. Pisała w tych językach też. Mówię tutaj o chińskim i japońskim. Pokazywała nam te szlaczki. Wszystkie to było niesamowite. I jak przyjechała do Polski, ona w ogóle nie mówiła po polsku i się w pół roku nauczyła perfekt polskiego języka. Pracowała jako felczer, to się wtedy bardziej mówiło niż lekarz, w takiej przychodni elektrowni szczecińskiej, która była taka przyzakładowa. Rzeczywiście ciekawy los. No przeciekawe, Janku. Naprawdę przeciekawe. Trochę się znamy, natomiast odkryłeś tutaj kilka kart mi kompletnie nieznanych. Ale ja chciałbym cię podpytać o twoje wrażenia takie punktowe, bo przyjeżdżasz do Polski raz, dwa razy do roku. Jesteś w Stanach Zjednoczonych od 20 kilku lat i nieraz mam okazję słyszeć, jak ty się zachwycasz, że ten kraj tak się bardzo zmienia. Jestem bardzo zbudowany tym, co widzę w Polsce. Bardzo zbudowany, jak ten kraj się rozwija, jak ludzie żyją, jak się rozwijają, jak pracują. System socjalny, który jest tu stworzony, mówię oczywiście w kontrastach do systemu w Stanach Zjednoczonych. Jak wiele ludzi mówi tutaj obcymi językami, jak znakomicie mówią. Jestem pod wrażeniem, jak wysiadam na tych lotniskach, na dworcach, jak jadę pociągami. Jak to wszystko po prostu na przestrzeni lat się zmieniło i też niesamowicie taka promocja tego, żeby, nie wiem, na przykład nie korzystać z samochodów, żeby używać też środki właśnie inne, zamienne, przykładowo bilet na PKP. Oczywiście to nie zawsze jest możliwe, ale zapłaciłem 24 zł. To jest niesamowite. Po co brać samochód? Przyjemnie się tym pociągiem jedzie. Pociąg czysty, wszystko w aplikacji. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, że teraz to już troszeczkę się wyrównuje, ale wszystko wchodziło 4 czy 5 lat później, jak w Europie, w Polsce były już karty kredytowe czy debetowe z chipami. To w ogóle się wierzyć nie słyszę. My mamy takie przekonanie, że to Stany są tym takim motorem napędowym. Ale co jest ciekawe, że te wszystkie startupy, te wszystkie aplikacje, to ta cała infrastruktura technologiczna dotycząca kart kredytowych, to jeszcze długo, można powiedzieć, też sztucznej inteligencji, bo już wspomniałeś o tym, to wszystko powstaje w Stanach Zjednoczonych, ale to nie zostaje w Stanach Zjednoczonych. To właśnie idzie w świat. Do Stanach Zjednoczonych, który jest takim, myślę, narodem bardzo konserwatywnym, tam się trudniej nowości wprowadza, to wchodzi później. Ja pamiętam 2019 rok, umówiliśmy się z klasą w liceum, z liceum do jednego z pubów i tam przychodzi do płacenia i koleżanka wyciąga telefon, pyk, Ja się pytam, ty jakiś James Bond jesteś? Przepraszam za wrażenie, no zgłupiałem. Mówię, no jak to, telefonem płacisz? Sprawiałeś wrażenie człowieka, który wyszedł z lasu. A oni mówią, no i przecież już to jest to normalne. W Stanach ta technologia dopiero wtedy raczkowała. To w ogóle były pojedyncze osoby, które skorzystały. Agnieszka Łukasiewicz podpowiada, że w Stanach to jeszcze z czekami można chodzić. Naturalnie, a jak się robi przelew no widzisz, taki Agnieszka. Zwykły, to 4-5 dni idzie. Naprawdę? Bankowość amerykańska jest mniej więcej, myślę, 10 lat do tyłu, ale ja wam wytłumaczę, o co to chodzi. O co w tym wszystkim chodzi? Że jest taka rada pewna, która zatwierdza zmiany w bankach, czy nie. I to są starsi ludzie najczęściej, bo w Stanach Zjednoczonych do władzy, czy do takich rad, jak tutaj można powiedzieć, spółki skoro po państwa, czy tak dalej, no nie dopuszcza się tych młodych zupełnie. To jest takie zamknięte, hermetyczne środowisko, dopóki się nie powymiera, bo brzydko to brzmi, ale tak jest. To nikt tam nowy nie wejdzie. To jest taka spartańska geruzja, tak, rada tak. starszych. I często do lat, ktoś ma 80, 90 lat i dalej jest. Na przykład Sądu Najwyższego. I oni są w tym systemie, oni się wychowali na czekach, no dalej ten system funkcjonuje, no to po co zmieniać? No to po co robić przelewy, po co robić karty? No nie utrudniajmy sobie życia. No bo dla nich jest to utrudnianie, ja na przykład jak płacę za czynsz, za swoje mieszkanie, no to nie mogę zapłacić inaczej jak czekiem. Tak to jest. Inne kontrasty, takie, które rzucają ci się w oczy? Oj, bardzo dużo jest tych kontrastów. W sklepach na przykład, ale to na... korzyść akurat Stanów Zjednoczonych przyjechała. No tak, bo rozmawiamy o takich kontrastach w obydwie strony. Przyjechali do mnie znajomi z Polski, zrobiliśmy zakupy, ja zapomniałem jedną rzecz. No i wchodzę z tymi rzeczami, za którymi zapłaciłem, biorę tą jedną rzecz, idę, nikt nic nie sprawdza. Ona mówi, ale jak ty możesz wchodzić z tymi samymi rzeczami? Nikt cię nie sprawdza, nikt nie będzie ten. Ja mówię, nie, no wiesz, tutaj nie zakładają tego. W ogóle jest ciekawa rzecz, że mój kolega w jednym z takich sklepów budowlano-remontowych opowiadał mi, jakie jest prawo. I mówi, żeby się przyjąć do pracy, wypełniasz taki test. Mówi, i na przykład widzisz, że ktoś kradnie. Widzisz to na własne oczy. Co robisz? I mówi, masz tam trzy te. Interweniujesz, łapiesz go za poły, wzywasz ochroniarzy, czy podchodzisz i pytasz się, czy mu pomóc. No to ja mówię, no nie wiem, albo interweniuję, albo wzywam policję. On mówi, nie. Podchodzisz do niego i pytasz się, czy mu w czymś pomóc. Ja mówię, ale to jest nielogiczne. On mówi, z twojego punktu widzenia, Europejczyka, jest to nielogiczne, ale pamiętaj, on kradnie i może mieć broń. W Stanach Zjednoczonych jest dostęp do broni, jak państwo wiedzą, szeroki. I teraz nie ma większego logiczne, problemu. Mówisz, rzeczywiście. I on mówi, jeżeli stałoby się coś na terenie sklepu, że on by tą broń wyciągnął, zaczął strzelać, to jest dużo większa konsekwencja. To oni wolą nawet to stracić, ale nie, żeby nie chodziło o takie, że to jest zagrożenie. Mówi, i nie interweniujesz, tylko idziesz na początku zapytać się, czy mu w tym nie pomóc, zwracasz mu lekko uwagę i tak dalej, wyczuwasz sytuację. No właśnie to jest taki krajobraz Stanów Zjednoczonych. Paradoks taki, że alkoholu czy papierosów nie kupi 18-latek. W większości stanów, bo każdy stan ma swoje przepisy dotyczące różnych uwarunkowań. Na przykład w Illinois sprzedaż tytoniu zmienili z 18 do 21 lat. To jest tylko zarządzenie stanowe. Natomiast 18-latek nie kupi alkoholu, nie kupi papierosów, może kupić broń. No to rzeczywiście paradoks. Chciałem powiedzieć, że jako taki fanatyczny zwolennik długowieczności jestem za tym, żeby wydłużać ten wiek, jeżeli chodzi o młodzież, myśląc o zakupie papierosów czy alkoholu, ale tutaj no, zabiłeś mi ćwieka z tą bronią. To prawda, ale jak przyjeżdżam tu do Polski, teraz właśnie się tak rozglądam, myślę, że zdecydowanie więcej osób na przykład tych papierosów używa czy coś, jednak w Stanach Zjednoczonych to jest trochę mniej. Chyba, no wiesz, że jesteście opóźnieni, więc za moment tam do was to dotrze. Nie, to już niestety dotarło, te używki. Janku, jak długo jesteś w Polsce, kiedy wracasz na Florydę? Już wracam, bo tęsknię za takimi relacjami z państwem, spotkaniach w poranku. To jest taki kontrast właśnie amerykański, ze względu na różnicę czasową. Państwo się budzą, ja idę spać teoretycznie, bo się spotykam, opowiadamy w porankach różne rzeczy, czy sportowe, czy polityczne, czy w ogóle takie ciekawostkowe, czasami nawet różne amerykańskie absurdy, jak pamiętasz w sobotę. Tak, spotkaliśmy się o walkach na poduszki. Ale to takie miłe, ciekawe absurdy. absurdy, życie właśnie korespondenta zza oceanu polega na tym, że to jest praca w nocy, żeby w tak zwanych polskich morning show się spotkać i opowiadać, co się w Stanach Zjednoczonych nocy wydarzyło, bo rzeczywiście Stany są takim krajem cały czas, który niesamowicie skupia uwagę całego świata i także Polski. No w końcu, to jest niesamowite. W końcu jest was 330 milionów. Janku, bardzo się cieszę na najbliższą sobotę, bo będę miał przyjemność prowadzić poranną audycję. Zapraszamy do Trójki, więc się usłyszymy. Usłyszymy już się, na Florydzie. Tak, już będę wtedy na Florydzie. Spotkamy się pewnie w trzeciej stronie medalu. W NBA zaczynają się play-offy. Uwielbiam to. Te play-offy po prostu, ta rywalizacja. Tu już nie ma kalkulowania. Tu się gra na całego. Można Stanów Zjednoczonych nie lubić, ale ostatnie zdanie. Tak jak Amerykanie potrafią zorganizować show z imprezy sportowej, z meczu NBA, nawet nudnego, jak w rywalizacji sportowej jest nudno. To jest niesamowite. Nikt inny na świecie tego tak nie potrafi. Ale Jan Pachlowski się uruchomił, mówiąc kolokwialnie, na myśl playoffów w NBA. Bardzo ci dziękujemy, że znalazłeś czas. Do usłyszenia, Janku. 25 minut po godzinie 11. Już widzę kolejnego gościa, który się czai tutaj w przedsionku, Stanisław Trzciński. Z nim będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji w muzyce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When I need a remedy, I go and take a melody and the break of day. Maybe shake my tambourine. I look up at a movie screen and dream away. Well, I feel no pain, 'cause everybody's on the game. They keep you calling at the rain. That's how we know we're all the same. The joy, the pain. Everybody's on the game. Dwadzieścia 7,5 minuty zostało do godziny 12 w audycji Dobrego Dnia. Ostatni dziś gość, ale za to jaki? Stanisław Trzciński, kulturoznawca, wydawca, menedżer muzyczny, wykładowca akademicki, ekspert marketingu muzycznego. Doktor Stanisław Trzciński, powinienem był powiedzieć, autor ostatnio wydanej książki Porażenie dźwiękiem. Zarażenie dźwiękiem. Zarażenie dźwiękiem, przepraszam. Ale oni są trochę porażeni zarazem. Dzień dobry, Stanisławie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Po raz pierwszy w Trójce po wielu latach. Cieszę się, że z nami jesteś. Ja się cieszę. Staszku, będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji w muzyce, natomiast jako człowiek wywodzący się z redakcji sportowej zapytam, jaki mecz wczoraj Widzemistrzów oglądałeś? No oczywiście w dodatku z Odwilki niestety, bo byłem na premierze dosyć ciekawego filmu o Amy Winehouse, Back to Black, i oglądałem oczywiście Manchester City, Real Madrid, dlatego że kibicuję Manchesterowi City. A ty nie jesteś przypadkiem z kościoła Barcelony? Niekoniecznie. Nie aż tak bardzo. Wiesz, dlaczego pytam? Bo widziałem twojego syna uganiającego się w koszulce Barcelony. Mój syn jest wielkim fanem Manchester United. A ja go widziałem w koszulce Co Barcelony. Zrobić? Mówię słowo honoru tutaj. No bardzo możliwe. Czyli zakłada różne trykoty. Mhm. Staszku, stawiasz taką tezę, że za moment dzięki sztucznej inteligencji wszyscy będą mogli tworzyć muzykę. I to jest dla ciebie niepokojąca wiadomość, czy wprost przeciwnie? No, to jest oczywiście pewnego rodzaju prowokacja intelektualna, no bo to jest tak, że ta demokratyzacja, ta możliwość produkowania muzyki nie przez wykształconych producentów muzycznych już ma miejsce. Znaczy już dzieciaki, które śmigają w software'ze i dobrze wynajdują sample i mają czuja, są w stanie produkować niezłe numery i mamy je na antenach. A to, że za chwilę my wszyscy będziemy mogli trochę poprodukować muzyki, to jest po prostu kolejny etap, tylko i wyłącznie. A póki co te narzędzia po prostu służą do znajdowania różnych bardzo interesujących, szybszych i niezwykle oryginalnych rozwiązań przy produkowaniu muzyki. Takich chociażby jak oczyszczanie ścieżek, separacja, prawda, instrumentów, wokali, również możliwość wyprodukowania w kilku językach naraz, etc., etc. Więc myślę, że jak to się upowszechni, jak te wszystkie systemy nauczą się na wielu utworach, no to zaczną być dobre. Na razie one są takie sobie. W związku z powyższym nie słyszymy bardzo dużo na listach przebojów utworów wyprodukowanych przez sztuczną inteligencję. Będzie ich dużo, dużo więcej? Na pewno. Oczywiście, że tak, ale to jest kwestia raczej lat niż tygodni. Okej. Okay. To cię niepokoi jako muzykologa? Ja muzykologiem jestem trochę mniej, natomiast bardzo wspieram twórców i ja uważam, że ta niewątpliwa rewolucja cyfrowa w dystrybucji muzyki, bo przecież ona też się dokonuje z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, czyli właśnie serwisy streamingowe, chociażby to, jak my teraz słuchamy funkcjonalnie, a nie gatunkami, to jak sięgamy do muzyki, no to to wszystko to jest też owoc kreatywności ludzkiej. I tak też sądzę, że jeżeli powstaną te niewątpliwie upowszechnione aplikacje do takiej zabawy, trochę jak z obrazem, prawda? Bo już się bawimy, wszyscy jesteśmy trochę takimi twórcami cyfrowymi, sobie robimy obrazki, zdjęcia i nagle okazuje się, że możemy obrabiać je tak jak profesjonaliści. No to tak samo szybko będziemy sobie obrabiać pliki audio i będziemy sobie produkować, ale to też jest efekt kreatywności tych, którzy wymyślają, co z tą sztuczną inteligencją jeszcze można byłoby zrobić. I myślę, że bardziej trochę stoję ja, jako taki obserwator tego rynku, badacz tego rynku, stoję po stronie człowieka. Uważam, że tak jak wielu artystów, których cytuję też w swojej książce Zarażenie dźwiękiem, to jest fascynujące narzędzie w rękach utalentowanych artystów. Ono będzie po prostu używane, tak jak wszystko inne, co jest nową technologią. A że troszeczkę to zmieni rynek pracy takich na przykład instrumentalistów, którzy grali rzemieślniczo, nie wiem, utwory do centrów handlowych. No tak, na pewno to będzie duża rewolucja na tym rynku, w tym segmencie, ale dla utalentowanych artystów będzie to tylko i wyłącznie taka możliwość, żeby trochę szybciej i jeszcze ciekawiej móc produkować swój repertuar. W przerwie naszej rozmowy posłuchamy utworu, który został przygotowany przez sztuczną inteligencję. Zapowiesz go? Tak, to prawda. Postanowiłem odnaleźć ten utwór, bo szczerze mówiąc słuchałem go tylko raz, kiedy pisałem właśnie książkę. I tutaj będziemy mieli do czynienia z takim trochę zespołem odrobinę K-popowym. Lee Hyun to jest bardzo znany artysta w Azji. Masquerade to jest utwór. On się tym charakteryzuje, że w dużym stopniu, nie w 100%, ale w dużym stopniu powstał z pomocą sztucznej inteligencji. Tam na przykład backing wokale kobiece są całkowicie wytworzone przez sztuczną inteligencję, część instrumentów również. I co interesujące, ten utwór ukazał się w jednym czasie w 6 językach. Ten artysta zaśpiewał faktycznie ten utwór w jednym, a się okazało, że poza koreańskim od razu, natychmiast po angielsku, po japońsku, po chińsku, po hiszpańsku i po wietnamsku, właśnie dzięki AI. I tak jak państwo sobie posłuchacie tego utworu, ja nie twierdzę, że stałem się fanem tego artysty, ale porównajmy sobie do końca ten utwór na przykład z tym, co na Eurowizji słyszeliśmy. Ja nie jestem przekonany, czy to jest gorsze od tego, co na tej Eurowizji było. Więc owszem, mało trójkowy utwór, od razu ostrzegam, Ale tam też troszeczkę Timberlake'a usłyszymy. No generalnie jest trochę takich inspiracji. Ale zajawił. Chociaż oczywiście no nie jest to trójkowe, no powiedzmy sobie szczerze. Słuchamy. Wolać Ara Narborku Tona Modynga Nilusion Tidorabodzie Mara Yeah, 화려한 밤의 roleplay 제멋대로 정해진 룰 따윈 이젠 상관없어 Yeah, 뜨겁게 일그러진 애초부터 없었던 사랑 따위도 필요 없어 Mystery 비움의 기체 우린 모두 끝이라던 처음부터 들렸다던 차갑게 돌아서도 미워 다가오지마 이대로 우리 정말 다칠지 몰라 yeah, 점점 더 너를 원해 혹시 너만을 바래 금지된 모든 것을 원해 yeah, 점점 더 너를 원해 혹시 너만을 바래 허락된 모든 것을 원해 No i co państwo na to, jak się państwu podobał ten utwór stworzony przez sztuczną inteligencję? Stanisław, ty mówisz, że całkiem. Ja też tak uważam. No oczywiście, że to jest pop i to taki właśnie azjatycki, ale też teraz wyszły nowe płyty, nowe utwory, na przykład właśnie wspomnianego Timberlake'a z bardzo dziwnymi aranżami, powiem szczerze, bardzo trudno mi się tego słucha. No, bardziej mięsiste oczywiście jest to Timberlake'a, zawsze będzie, ale no nie jest to naprawdę aż takie złe jak niektóre utwory, bo my sobie możemy w różnych serwisach znaleźć takie utwory tworzone przez sztuczną inteligencję. W sumie tego jest dziesiątki milionów już w streamingach. To nie są żadne przeboje w większości i to nie jest jeszcze ten najwyższy poziom. Myślę, że taka próbka może pokazać, że naprawdę rozmawiamy o rzeczy, która się dzieje, że to nie jest do końca tylko pieśń przyszłości. To się po prostu dokonuje, tylko na razie się dokonuje z udziałem człowieka bardziej. Tutaj mieliśmy do czynienia z prawdziwym wokalistą, który faktycznie zaśpiewał ten utwór. Natomiast tam dosyć dużo działo się. Sztuczna inteligencja po prostu współprodukowała, jakby te narzędzia były bardzo mocno użyte w tym utworze. Tylko tyle. Natomiast tak jak w przypadku tego utworu, jak w przypadku nowych, ostatnich Beatlesów, to jest po prostu użycie tych narzędzi do produkcji. Ale to jest, mniemam, mądre użycie, bo cały czas w twoich wypowiedziach wybrzmiewa troska o artystę, naturalna oczywiście, Ale z drugiej strony słyszę, że jeżeli będzie umiejętnie z tego twórca korzystał, to nie widzisz w tym nic złego. Tak, oczywiście, bo to jest tak jak przykład instrumentów klawiszowych, syntezatorów. No, kiedyś naprawdę orkiestry amerykańskie strajkowały, bo były przekonane, że przestaną istnieć w związku z tym, że no, świetne porównanie. Oddaje się, no, jesteśmy w stanie zagrać te instrumenty smyczkowe bez muzyków i jakoś to poszło, prawda? Jakoś to nie zlikwidowało orkiestr. Także spokojnie, to są tylko narzędzia, natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, jest... Ja zawsze wskazuję, że ta generatywna sztuczna inteligencja, ona jest taka najbardziej intrygująca, najbardziej szokująca, no bo ten efekt jest po prostu zaskakujący dla nas wszystkich. Jest to duża rewolucja, ale dużo ważniejsza ona się odbywa, jeżeli chodzi właśnie o metadane, o zbieranie tych danych o nas, o podpowiadanie nam wszystkiego, o to, jak my teraz właśnie tej muzyki słuchamy, jak korzystają z tego największe serwisy streamingowe. Tu jest być może trochę groźniejszy moment, no bo za chwilę jakby no będziemy w sposób bardzo subtelny manipulowani i będziemy się jako słuchacze bardzo zmieniali. I tutaj warto być świadomym słuchaczem. Tutaj jakby też w mojej książce pokazuje, że tu jest jakby dosyć interesujący kierunek rozwoju sztucznej inteligencji na rynku muzycznym. Zarażenie dźwiękiem, taki jest tytuł. Zarażenie dźwiękiem, rynek muzyczny w czasach sztucznej inteligencji, wydawnictwo naukowe PWN. Zapraszam. Stanisław, na zakończenie zapytam cię, czy wiesz, czujesz, że nasi najlepsi twórcy już korzystają ze sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki? No jeżeli chodzi o Polaków, to na przykład cytuję Brodkę, która jest bardzo zajarana tymi narzędziami i jest sporo artystów i producentów, którzy sięgają do tych narzędzi. Oczywiście jednym z najbardziej wypowiadających się na polskim rynku i znanych jest Wojtek Urbański z zespołu Rysy, czyli producent też wielu znakomitych artystów, który korzysta i promuje wręcz korzystanie właśnie z tych narzędzi, opowiada o tym dosyć dużo. No, sądzę, że no, państwo na pewno, którzy na przykład słuchają muzyki hip-hop, nie zdają sobie sprawy, ile tam jest właśnie takich owoców, powiedziałbym, wziętych z różnych serwisów, prawda? Bo przecież te sample i to brzmienie jest zaczerpnięte już z istniejących serwisów. One się tylko nie nazywają, że są z użyciem sztucznej inteligencji, ale tam te systemy neuronowe są w użyciu po prostu. Zatem myślę, że to jest taki moment, w którym po prostu o tym modnie jest porozmawiać, a to jest po prostu kolejny krok w nowych technologiach, który raczej będzie, mam nadzieję, używany w dobrej wierze. Ja się bardziej bym martwił właśnie o to, o co martwią się, nie wiem, Parlament Europejski, czy Kongres Stanów Zjednoczonych, czyli o nasze bezpieczeństwo, o fake newsy, o to, co się dzieje w świecie polityki, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, o wykorzystanie przy wyborach. Tutaj myślę, bardziej się martwmy, a jeżeli chodzi o muzykę, to bawmy się dobrze. Czuć stopień doktorski przed nazwiskiem Stanisława Trzcińskiego. Staszku, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia. Jak ci się podoba w tej trójce? Bardzo mi się podoba. No jest klimat. Stało się. Naprawdę wielkie gratulacje i cieszę się, że znowu z radością w samochodzie słucham trójki. Do usłyszenia. Dziękuję. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many wanna tell me. But ain't no me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, miss God's a dicky side. I love myself. But they can do what they want when they play one, I don't mind. I love myself. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Well, let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto, because of dicky signs. I love myself. Street and a gun in the hood and a mob of police and a rock on a corner. corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a model on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, be 5-4 for faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry. Now the strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto with big guns and dinky size. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poleciały te 3 godziny, to była audycja Dobrego Dnia, takiego Państwu życzymy. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy bardzo. Po 12:00 program Środka i Radosław Nałęcz. Późno już, choć nie wiem.